Samsung Smart TV 4K Ultra HD, taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 listopada, jest południe. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Pośpiech w tej sprawie nie jest wskazany, mówi szef polskiej dyplomacji, a chodzi o zawieszenie ustawy o Sądzie Najwyższym i wczorajsze wysłuchanie przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Stany Zjednoczone nie wycofają się z dodatkowych ceł wobec Chin. Mieszkańcy Świętokrzyskiego sprzątają brzegi Wisły. Polska czeka na ostateczne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówi szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Wczoraj podczas wysłuchania przed Trybunałem Komisja Europejska przekonywała, że konieczne jest zastosowanie środków tymczasowych i zawieszenie polskich ustaw o sądach. Przedstawiciel polskiego rządu Bogusław Majczyna przekonywał z kolei, że należy uchylić decyzję o środkach tymczasowych. Według niego jej wdrożenie wymagałoby nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Z tym nie zgodził się prezes Trybunału Ken Lennertz. Argumentował, że już od decyzji Trybunału o nałożeniu tak zwanych środków tymczasowych Polska powinna natychmiast zawiesić stosowanie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, bo narusza ona zasadę nieusuwalności niezależności sędziów i może doprowadzić do nieodwracalnych szkód. Dziś minister Czaputowicz mówi, pośpiech w tej sprawie nie jest wskazany. Czekamy na ostateczną decyzję Trybunału dotyczącą właśnie tych środków tymczasowych. Naszym zdaniem te główne działania powinny być podejmowane już po tym ostatecznym orzeczeniu, a te działania tymczasowe chodzi o to, żeby zapewnić się, że one nie będą sprzeczne z tym ostatecznym orzeczeniem. Dlatego uważamy, że nie ma pośpiechu, należy poczekać, żeby wprowadzić zmiany, jeżeli taka będzie ostateczna decyzja. Jak dowiedziała się nasza korespondentka, ostateczne orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym spodziewane jest przed przerwą świąteczną. Stany Zjednoczone nie wycofają się z nałożonych w tym roku na Chiny dodatkowych taryf celnych, oświadczył wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Mike Pence bierze udział w szczycie przywódców APEC, Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, który odbywa się w Papui Nowej Gwinei. W spotkaniu, w którym uczestniczy prezydent Chin, miał wziąć udział także Donald Trump, ale amerykańskiej delegacji przewodniczy wiceprezydent USA Tomasz Sajewicz. Według komentatorów nieobecność Trumpa wynika z faktu, że już za niespełne 2 tygodnie na marginesie szczytu G20 w Argentynie spotka się on na roboczej kolacji z Xi Jinpingiem. Rozmowy dotyczyć mają głównie kwestii tzw. wojny celnej. Mike Pence nie pozostawił dziś złudzeń, jakie będzie stanowisko USA. Podjęliśmy stanowcze decyzje w kwestii nierównowagi w handlu z Chinami. Nałożyliśmy cła na towary o wartości $250 miliardów i możemy je podwoić. Ale mamy nadzieję na lepsze. Wiceprezydent USA dodał, że obserwujemy koniec dotychczasowych zależności handlowych dwóch państw. Jak powiedział prezydent Trump, darzymy prezydenta Xi i Chiny wielkim szacunkiem, ale Chiny wykorzystywały USA przez wiele lat i to się skończyło. Część analityków wyrażała nadzieję, że podczas spotkania Trumpa i Xi dojdzie do przełamania impasu w negocjacjach. Ostatnie wypowiedzi przedstawicieli amerykańskiej administracji świadczą jednak o tym, że USA oczekują ustępstw ze strony Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Z gigantycznymi workami w rękach mieszkańcy Świętokrzyskiego ruszyli rano czyścić Wisłę. Akcja odbywa się na terenie gminy Samborzec oraz w Sandomierzu, a oprócz wodniaków biorą w niej udział członkowie koła wędkarskiego z Zaleszan. W Sandomierzu sprzątany jest odcinek od mostu drogowego do mostu kolejowego po obu stronach rzeki. Marek Barzant wypłynął własną łodzią. Cieszymy się, że możemy coś zrobić. Sprzątamy wiosną, sprzątamy jesienią. Jest to kolejna akcja. Mamy worki, mamy rękawice, mamy gumowe buty, żeby móc chodzić po tym zwarniętym błocie. No i przede wszystkim zapał. Stanisław Baska, jeden z głównych organizatorów akcji, powiedział, że różnego rodzaju odpady niestety wciąż pojawiają się w wiślanym krajobrazie. Ona jest zanieczyszczona między brzegiem a wałem. Tam są stare wysypiska. Jeszcze z czasów, kiedy nie było segregacji odpadów i ludzie wywozili wszystko, co było, i szkło, i plastiki. Natomiast sama Wisła, no są pozostałości, czasami po wędkarzach. Jedni sprzątają, inni niestety nie. Podczas ostatniej wiosennej akcji zebrano 500 worków śmieci o pojemności 150 litrów. Z Sandomierza Grażyna Szlem-Zagwójcik. Akcja sprzątania Wisły prowadzona jest również w Tarnobrzegu na Podkarpaciu. I jeszcze Bieszczady, dziś mroźne, ale słoneczne. Turystów w górach niewielu, ale ci, którzy zdecydują się wyjść na szlaki, mogą spodziewać się pięknych widoków. Połoniny od pewnego momentu są z lekka, był mróz, więc są takie przymrożone. Jeśli chodzi o widoczność, to jest bardzo dobra w tym momencie, bo chmury są powyżej wierzchołków. Mówi ratownik z bazy w Ustrzykach Górnych Tomasz Ostrowski. Koprowcy przypominają, by wybierając się w góry nie zapomnieć o ciepłym ubraniu, termosie z gorącą herbatą i telefonie komórkowym. To tak na wszelki wypadek, by wezwać pomoc w razie potrzeby. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

you say, I must admit, I know I want to hear. I wonder what they mean to you. Emotions are no help at all, and I'm emotional. I'm feeling so będąc w Stanach Zjednoczonych, słuchałem w tamtych latach stacji WNUA, która nadawała taką muzykę Shelter from the Storm. Taki utwór Laimy usłyszałem. Dotarłem do płyty Tango. No i oczywiście zachwyciłem się piosenką Was Forever. Zimni wieczór za okną. To właśnie dzisiaj tak będzie. Zadałem tydzień temu pytanie, czy język rosyjski pojawił się na kompilacji. Państwo odnaleźli dwie piosenki, w których pojawia się ten język. Wszystkie te odpowiedzi zostały nagrodzone płytami, dotrą pocztą lada moment. Jedna to Laima, a druga? Oczy czarne, oczy żgucie, oczy strasne i prekrasne. Jak lubię ja was, как боюсь я вас, знать увидел вас я не в добрый час. Очи черные, очи пламенные, и манят они в страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, где вражды запрет. Thank you.

Zuzi, to prawie jak Dyzma. Zaz z nowej płyty, wczoraj była premiera i najprawdopodobniej, tak wynika z opisu, to będzie nowy singiel artystki, a potem Zazi z naszej osiemnastki pod semaforem. Za 27 minut, godzina 13, zapraszam Państwa do delikatesów. Oj, będzie niespodzianka, proszę posłuchać. What? No, mogli to już zakończyć jakimś spektakularnym końcem, a nie wyciszeniem. No i jak? Ciekawe, co na to David Bowie by powiedział. Obawiam się, że nie byłby za bardzo szczęśliwy. Właśnie wczoraj ukazała się płyta, ona nosi tytuł 80s Symphonic. Oryginalne utwory z orkiestrą symfoniczną w nowych aranżacjach. David Bowie, aha, nie, powiem tak. Pół na pół. Czy orkiestra, Elka, czy orkiestra może liczyć ponad 100 osób? No właśnie, bo tu jest 100 nazwisk co najmniej. I było to nagrywane w studiach Abbey Road, więc może nawet syn naszej koleżanki Anki gdzieś tutaj się pojawia, ale jeszcze nie sprawdziłem tego. Więc jeśli chodzi o te orkiestry symfoniczne dokładane do głosów dobrze nam znanych, to jestem tak w połowie za i w połowie przeciw. Bo na przykład jeden Elvis był świetny, a drugi Elvis kompletnie nie. Roy Orbison, porażka. A tutaj, no też tak pół na pół, ten Bowie, aranżowany przez samego Nile'a Rodgersa, okej, ale aha, kompletnie nie. Brązki bit, pomyłka. Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Jak można zniszczyć takie nagranie? Ale za to Chris Rea, Josephine nieźle, Chicago, Hard Habit To Break. Ballady lepiej się spisują. Foreigner, The Cars, Pretenders, to na pewno jeszcze do tych właśnie wrócę. No ale jeśli to jest zrobione tak jak w tym następnym nagraniu, to jestem na tak, tak, tak. Start to fall. London Symphony Orchestra, oczywiście głos Ewy Cassidy, Autumn Leaves. Prawda, że pięknie? Jestem pewien, że szykują całą nową płytę. To w tym temacie mam jeszcze jedną wiadomość. 7 grudnia, więc to za 3 tygodnie, 4, The Carpenters with the Royal Philharmonic Orchestra. Oj, to będzie wyzwanie. No teraz drugie podejście. Tydzień temu nam się nie udało. Inger Marie, cudowny utwór Feels Like Home. Makes me wanna lose myself. Makes me wanna lose myself in your arms. There's something in your voice makes my heart beat fast. Hope this feeling. The rest of my life. If you knew how lonely my life has been, and how long I've been so alone. If you knew how I wanted someone to come along and change my life the way you've done. Feels like home to me. Feels like home. Feels like I'm all the way back where I come from. Feels like home to me. Feels like home to me. Feels like I'm all the way back where I. Where feels like home to me. Feels like home to me. Feels like I'm all the way back where I belong. Feels like I'm all the way back where udało się. Inger Mali Gundersen z Norwegii, z nowej płyty Feels Like Home. Kompozycja, piosenka Randy'ego Newmana, cudownie. Zresztą inne tematy na tej płycie też polecam bardzo, bardzo serdecznie. To za tydzień o tej porze sprawdzimy, czy Ela i Ola kupiły bilety na Michaela Bublé. A, jeszcze miałem dodać, że Hela ma na Aha w drugim rzędzie bilet. Tak, żeby już było wszystko jasne. To my życzymy już Państwu teraz wszystkiego dobrego. String Connection na zakończenie naszego spotkania. A ja mówię do usłyszenia w poniedziałek. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki.